Mit navn er Jesus, jeg er superstar. Det var nok mere korrekt at sige, at jeg var. Jeg spreder røgen for min gamle far. Det er ham, du ved, der er så flink og rar. Jeg er altid satset på et udendørs show. For sådan ligesom sådan at give den mere at gå. Men selvom jeg har bedt om manet korsets tegn, så er bukker 9 af 10 seancer simpelthen i mig. Jeg tror jeg brønder hjem til paradis, mens det stadig lader sig føre til en rimelig pris. Der er ikke rigtig gængde for mit repertoire. Halleluja, jeg vil hjem til far. Det var så sandelig en kedelig sag, da Judas gav et møs til farvel og stak af. Med kassen og kollekten fra den forrige dag, plus en pakke kærter om mit hvide flag. Så står man der med herrens bud og et gevaldigt underskud. Ja, og tøjmand høj, der skal have løn, så hjælper det. Det stadig lader sig føre til en rimelig pris. Der er ikke rigtig genlyd fra mit repertoire. Halleluja, jeg vil hjem til far. 2000 år har jeg vandret her på jord. Min popularitet er stadig rimelig stor. Men hvordan kan man forklare folk, hvad kærlighed er, når de tror, det er noget, man tror ved den, hvad krukker kan være. Jeg tror, jeg drøner hjem til paradis, mens det stadig lader sig føre til en rimelig pris. Der er ikke rigtig genlyd fra mit repertoire. Halleluja, jeg vil hjem til far. For han er sød, han er god, han er rar. Halleluja, halleluja, halleluja, jeg vil hjem.